ex hominibus bonae voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Sanius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altis, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei.